مگر شام اپنے آ گیا، ان کی یہ ذرا نوازی، ان کا یہ جود و کرم، بارگاہ قدس میں بحرِ سلام آ ہی گیا، حاضری اب ہو رہی ہے سال کے بعد نفیس، صبح کا بولا ہوا گھر اپنا شام آ ہی گیا، اللہ اللہ جان جانا، اللہ اللہ جان جانا، اللہ اللہ جان جانا، پایا ماہی گیا، لطف کا پروانہ ایک دن میرے نام آ ہی گیا، جذبہ بے اختیار شوق کام آ ہی گیا، ایک فقیر بے نوا تک دور جام آ ہی گیا، ایک فقیر بے نوا تک دور جام آ ہی گیا، دور